ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तपस्तपस्विन्यानया यदि यमविनः सविनया कृष्ण सारतनया आतनोतर सुभाग शिवतमाख रखु रपद अपंक्ति अभद्रवीर्धनी विधुरा सुरस्य कृपणस्य मम जवन पदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वथा कृतकैतुकं द्विजानं स्वर्गापवर्गकामानं देवयजनं करोति। अनुवाद। इस प्रकार उन्मत्त की भांति बोलते हुए महाराज भरत उठे और बाहर निकल आए। धरती पर मृग के पद चिन्हों को देखकर उनका प्रशंसा में अत्यंत प्रेम से कहा, अरे अभागे भरत, इस पृथ्वी की तुलना में तुम्हारे तप तुच्छ है, क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से ही उस पर इस मृग के छोटे छोटे सुंदर अत्यंत कल्याणकारी तथा मुलायम पद चिन्ह बने हुए है। पद चिन्हों की यह श्रेणी मुझ जैसे मृग विचोह से दुखी व्यक्ति को दिखा रही है कि वह पशु इस जंगल से होकर किस प्रकार आगे गया है और मैं उस खोई हुई संपत्ति को किस तरह प्राप्त कर सकता हूँ। इन पद चिन्हों के कारण यह भूमि स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा से देवताओं के हेतु यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए उत्तम स्थान बन गए है। ऐसे भागव की बात, क्योंकि वो मृग मतलब साधारण हिंदी भाषा में हरिन का नाम, वो हरिन का पद चिन्ह पृथ्वी पर है, इसलिए महाराज भरत सोचते है वो पृथ्वी इतना धन्य है कि देवता यहाँ पर आ चाहते है यज्ञ करने के लिए। देखो तात्पर्य कहा जाता है कि जब कोई पुरुष प्रेम व्यापार में अत्याधिक फंस जाते हैं तो वह स्वयं को तथा दूसरों को तो भूलते ही वह कर्म करना और बात करना तक भूलने लगते हैं। ऐसी किंवदंती है कि एक मनुष्य के जन्मांध पुत्र हुआ, किंतु पिता ने पुत्र के प्रति अत्याधिक स्नेह के कारण उसका नाम पद्मलोचन रख दिया। अंध प्रेम की ऐसी ही दशा है। भरत महाराज मृग के प्रेम में फंस कर धीरे धीरे ऐसी ही दशा को प्राप्त हुए। स्मृति शास्त्र का वचन है, यस्मिन देशे मृग कृष्ण तस्मिन धर्मानि बोधत। जिस भूभाग में श्याम मृग के पद चिन्ह देखे उससे धार्मिक कृत्यों के लिए उपयुक्त स्थान समझने चाहिए। हम ऐसे हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं और प्रेम से नाचते हैं, लेकिन प्रेम पूरा प्रेम नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि हम कभी कभी वृंदावन आते है और देखते है कई भक्त है जो 10 साल 15 साल से यहाँ पर है और कई भक्त है जो 1 साल 2 साल यहाँ पर और कई कई भक्त को हम नहीं देखते हैं। फिर पूछते वो कहा है, वो मकान वापस कर है, क्योंकि प्रेम तो पूरा प्रेम नहीं था। तो जब तक हम पूरा प्रेम की स्थिति में एकदम निष्ठ नहीं रहते, तब तक ऐसा विपद है, अंतराय है कि हम वो आध्यात्मिक स्थिति से गिर जा सकते। तो ये कहानी से ये उपदेश मिलते। भागवत से सभी कहानियों से बहुत प्रकार उपदेश मिलते हैं, लेकिन इस भरत महाराज की कहानी से ये मुख्य उपदेश है कि जब तक हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है, तब तक गिर जाना का संभावना रहते है। साधु सावधान, सावधान करो। हम ऐसे कीर्तन करते हैं, लेकिन मन अति चंचल रहते है। हम हरे कृष्ण कीर्तन जप करते हैं, लेकिन कृष्ण के अलावा सब कुछ जो विश्व में है उसके बारे में हम चिंतन करते हैं। हरे कृष्ण भूख लग रहा हो, कब प्रसाद होगा, ऐसा प्लान है, मैं क्या शादी करूंगा कि नहीं, या ऐसा मेरी माँ मेरे लिए रोती है, मैं क्या घर वापस जाऊंगा कि नहीं, ऐसा। और उसके अलावा बहुत ही हया मायर दास खड़ी नाना अभिलाष, बहुत प्रकार अभिला बहुत प्रकार इच्छा होती है। और जब तक हम थोड़ी भक्ति नहीं करते हैं, तब तक वो सभी इच्छाएं हमको डिस्टर्ब, हमको विचलित करते हैं। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में एकदम सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि माया हमेशा हमारे कान में बहुत मीठी बात बोलती है, मैं तुम्हारे दोस्त हूं, हमारे दोस्ती बहुत बहुत जीवन बहुत बहुत साल से आते हैं, तो किस लिए अभी मुझको छोड़ देते हो, मैं तुमको पूरा जगह दूंगा, मैं तुमको एक सुंदरी नारी दूंगा, आओ आओ। कृष्ण भक्ति अच्छा है, लेकिन अभी तुम काफी कृष्ण भक्ति कर ले, अभी मेरे पास आओ, मैं तुमको बहुत खुश दूंगा। तो इस प्रकार माया हमको प्रयास करते है हमको खींच करके फिर नरक में डाल देने के लिए प्रयास करते है। तो इसलिए बहुत सावधानी से भक्ति करना चाहिए, क्योंकि सबको प्रेम चाहते है, सही है कि नहीं, सबको प्रेम चाहते है। इसलिए कभी कभी हमें सुनते है कि ओ मैं इस मंदिर में और नहीं रहूंगा, और थर्मल प्रेजेंट मुझको इतना दूर बात, मतलब इतना गंदी बात बोलते है, और मुझको हमेशा ऐसे काम करो और मंगल आदि जाओ, और ऐसा अगर प्रेम नहीं होते, यहाँ के थर्मल प्रेजेंट के बारे में नहीं बोलते हूँ, लेकिन उदाहरण देते हूँ कि कभी कभी भक्त वैसे ही बोलते है कि यहाँ पर इतना स्नेह नहीं होते है, तो हम प्रेम चाहते हैं और दूसरों भक्तों से हम प्रेम चाहते हैं। लेकिन जब तक हमारे कृष्ण प्रेम उसका पूरा उदयन नहीं होते है, तब तक वो कृत्रिम प्रेम के लिए हमारे आकर्षण रहेगा। और वो कृत्रिम प्रेम से क्या होते है, लोगों के मन एकदम पागल हो जाते हैं, जैसे कि भरत महाराज तो सब कुछ छोड़ के, मतलब भरत महाराज महाराज सम्राट थे, पूरा दुनिया उनका राज्य था, वो सब कुछ छोड़, मतलब इतना जड़ भक्ति थी कि मेरी पत्नी बच्चे सब प्रजाओं सब कुछ चार देते थे केवल श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। तो इतना दृढ़ निष्ठा था, लेकिन कोई भक्ति नहीं थी, इसलिए बाई चांस, मतलब संयोग से, क्या बोलते हैं बाई चांस, अकस्मात, ऐसा दशा था कि ऐसा घटना आता है कि वो एक हरिंदर, वो हरिन की बच्चा, फिर सोचा वो उसका कोई माँ नहीं है, माँ बाप नहीं है, ठीक है उसको कुछ खाने के लिए, वो हरिन के लिए महाराज भरत का स्नेहा मार गया है। फिर अंत में श्री कृष्ण की भक्ति बिल्कुल भूल किए थे और सब इतना पागल हो गया है कि ऐसा सोचा कि इस दुनिया धन्य है क्योंकि वो हरिन इस दुनिया में चढ़ते रहते और सब देवताओं इस पृथ्वी को पूजा करते हैं क्योंकि मेरा हरिन इस पृथ्वी में रहते हैं। तो ऐसा पागल है, प्रेम वैसे है, हम देखते हैं ऐसा कवित्व ऐसा होता है, लोग ऐसे देखते हैं कि तुम्हारे आंखों इतना सुंदर है जैसे पूर्णिमा का दिन में और ओखा रात में और चांद ऐसा पद्म लोचन, वो बंगाली में ऐसा काम है, क्या बोलते हैं अंध चले नाम पद्म लोचन, चले मतलब लड़का, एक आदमी का लड़का अंध है लेकिन वो उसका बाप का अंध प्रेम है, वो अंध है कुछ भी नहीं देख सकते, उसका बाप का अंध प्रेम मतलब वो बाप के अंकों की शक्ति है लेकिन बुद्धि की शक्ति नहीं है, प्रेम से, कृत्रिम प्रेम से और लड़का को पद्म लोचन नाम रखा है। पद्म लोचन का मतलब जिसके आंखों बहुत ही सुंदर है लेकिन वो पुत्र अंधा है, लेकिन प्रेम से कि वो अंधा है वो नहीं देखते, सोचते है वो मेरा लड़का इतना सुंदर है उसका नाम पद्म लोचन। तो ये कृत्रिम प्रेम का स्वरूप है, अंध प्रेम, नहीं देख सकते क्या सही है क्या मिथ्या है, नहीं देख सकते, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर एक गंग है, वो क्या है, नित्य पद कौशल्य असत तेरे सत्य करे माने, जो असत जो सही नहीं है वो सच सही वो सही है और जो जो मिथ्या है ऐसे सच सही वो सही है, यही कृत्रिम प्रेम का लक्षण है। जैसे कि हम देखते हैं सब शादी कर चाहते हैं, शादी करूंगा किस लिए, जैसे कि प्रेम होगा, फिर वो शादी करने के बाद बच्चे होते हैं, फिर सोचते हैं मेरे बच्चे हैं, तो दुनिया में असंख्य बच्चे हैं लेकिन उसी वो बच्चा को प्रेम करते हैं क्योंकि सोचते हैं मेरा है, लेकिन कैसे तुम्हारा है, तुम्हारी पत्नी से क्या होते उत्पत्ति हो गया है, लेकिन उस ये शरीर किस प्रकार है, केवल केमिकल रसायन का विकार होते, शरीर में क्या है, जल मल मूत्र हार वो सब चीज, तो कैसे तुम सोच रहे हो तुम्हारे बच्चे, यही कृत्रिम प्रेम का स्वरूप। इसलिए साधु लोगों साधारणता है वो पारिवारिक प्रेम, फैमिली लाइफ, गृहशक्ति चढ़ देते, क्योंकि इस भौतिक जगत में बंधन वो माया का बंधन का राशि कैसे होते है, कृत्रिम प्रेम के द्वारा, खास स्त्री पुम आकर्षण के द्वारा, नर नारी पुंसा स्त्रिय मिथुनी भाव में तम तयोर हो हृदय आग्रंथिमा हो अथो गृह क्षेत्र सुताब्द विताय जनस्य मोहयम अहम ममेति। भरत महाराज का पिताजी का क्या नाम? ऋषभदेव। तो ऋषभदेव भरत महाराज और उनके भ्रातों को यही उपदेश दिए, पुंसस्त्री अमितनी भावेतम तयोर हो हृदय ग्रंथि माहु स्त्री पुम आकर्षण। इस भव संसार में वो स्त्री पुम आकर्षण बहुत मजबूत रहते हैं और उससे हृदय ग्रंथि होती है। मतलब जब तक कोई व्यक्ति शादी नहीं करते है तब तक माया में फंसा है, लेकिन इतना आसक्ति नहीं रखते। लेकिन जब ही शादी करने है तब से अतो गृह मतलब माया का विस्तार होता है। इसलिए नारियों का एक नाम है स्त्री। स्त्री का मतलब जो विस्तार करते हैं, जो मतलब वो स्त्री आकर्षण से अतो गृह अभी हमारे अपना मकान बनाना चाहिए, अपना बंगलो या झोपड़पाती में किसी भी जो भी है झोपड़पाती में या विशाल बंगलो में रहना चाहिए। एक जगह हमारे जाएगा, ये मेरा घर है, यहाँ पर मैं राजा हूं, ऐसा माया होते हैं। तो अतो गृह क्षेत्र ये मेरा देश है, हम भारतीय है, मेरा भारत महान, घर से कहो हम भारतीय है, हम पाकिस्तानी को घृणा करते, भारत की जय हो, जय भारत, जय हिंद, ये मेरा देश है। तो अतो गृह क्षेत्र सुता सुता सुता मतलब बच्चा और बच्ची। How do you say that plural? Plural, plural. बच्चा संतान संतान पुत्र पुत्र, लेकिन प्लूरल क्या है? मतलब बहुवचन, बच्चाओं और बच्चियां, बच्चे बच्चे दोनों एक साथ बच्चे, यही मेरे बच्चे। तो अथो गृह क्षेत्र सुत आपता दिता, आपता मतलब कुटुम्ब, जैसे कि हिंदी बंगाल यही सभी भाषा में, वो अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, आंट अंकल काम है, लेकिन बंगाली है चाचे, काका काकी मामा मामी चाचा चाची, फिर वो ब्रदर इन लॉ मासन ये बाबा बंधन है, वो मेरा भाई है। भाई का मतलब जो एक ही गांव में रहते जो पहचान वाले है, मेरा भाई है। बांग्लादेश में जो एक ही डिस्ट्रिक्ट के है वो बारिशाल के वो कैद में है, मैं बारिशाल के हूँ, तो हम भाई भाई भाई है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट से रहते, तो इतना आसक्ति रहते। तो बिता है वित्त, वित्त उसका क्या मतलब है? धन अर्थ मनी रुपीज सोना डॉलर्स, मनी मनी मनी। आजकल धर्म कर्म सब कुछ मतलब सबसे बड़ा पूजनीय पैसा पैसा, एक ही रंग चलते पैसा, कहा कैसे पैसे लाना है, सब पैसा के लिए पागल, क्योंकि अगर पैसा हो तो सब प्रकार इंद्रिय सुख मिल सकते। तो जब तक स्त्री नहीं है तब तक किसी न किसी प्रकार से हम बच सकते हैं। जैसे कि देखते हैं वृंदावन में कितने साधु रहते हैं, कई जानते हैं कम से कम 20,000-25,000 ऐसे है। वो सब साधु लोगों के लिए ही कोई बंदोबस्त नहीं है, खाना पीना सोने के लिए काम नहीं करते, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से खाते पीते सोते, कोई बंदोबस्त नहीं है। लेकिन अगर शादी करना है तो उसके वैसे ही नहीं चलते है कि वो साधु लोगों क्या बोलते हैं, भगवान की दया होगी, और भगवान की दया होती है लेकिन अगर शादी करने के बाद वाइफ अवश्य पूछेगी तो ठीक है, तो अभी फैसला लो, ठीक है भगवान की दया होगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। भगवान की दया, अगर मेरी दया चाहते हो, मतलब हम अभी नहीं करेंगे, तो कुछ काम करो। अगर तुम मुझको प्रेम कर चाहते हो तो पहले काम करो, मकान बनाओ, आप पैसा रखे हो, टीवी, मकान का मतलब खाली चार दयाओं नहीं है, उसमें एक टीवी, वीसीआर, कम से कम एक बजाज, अगर मारुति नहीं हो, अगर मर्सिडीज नहीं, मारुति नहीं हो तो कम से कम बजाज होना चाहिए, तो साइकिल नहीं चलेगा, बजाज कम से कम होना चाहिए। फिर सिल्क साड़ी, वो बैंगल्स क्या बोलते हैं, हाँ मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि स्त्री नहीं है, इसलिए वो शब्द नहीं सुन। तो ये माया का वो स्नेह से कि मैं प्रेम चाहता हूँ, लेकिन वो ये मायिक प्रेम से कितने जंजाल होते हैं। इसलिए हमारे अनुमोदन है कि अगर कृष्ण भक्ति चाहते हो, अगर तुम अभी ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी रहो, शादी मत करो, अगर शादी करने की इच्छा हो ठीक है करो, लेकिन समझना चाहिए कि केवल शादी करने से प्रेम सुख नहीं होगा, बहुत प्रकार तकलीफ होगा, और कृष्ण भक्ति करना इतना क्या बोलते हैं, इतना सरल नहीं होगा, बहुत कठिनाई होगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति में हम क्या कर सकते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पूजा कीर्तन पाठ ये सब, तो जब तक ब्रह्मचारी रहते हो तब तक ये सब कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है, और भगवान की दया से किसी ना किसी प्रकार से हमें प्रसाद मिलते। लेकिन अगर शादी करने पे काम करना चाहिए फैसला लाने के लिए, फिर काम करने से कितना तकलीफ आते है, और वो काम करने में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण नहीं चलते। अगर मतलब अगर ऑफिस में काम करते हैं तो अभी एक दो माला जप कर, तो ऐसा नहीं चलेगा, काम करो, जैसे गाधा काम करो। फिर वो परिवार का रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए बहुत बंदोबस्त करना है, बच्चे को स्कूल को पढ़ाना चाहिए, और मतलब उत्तम श्रेणी स्कूल को पढ़ाना चाहिए, ऐसे देखते हैं सर, कोई मतलब कोई आजकल कोई नहीं मानते है कि सरकार का स्कूल में डालना, ऐसे नहीं है, ट्यूटोरियल सेंट अमुक थे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में डालना, इंग्लिश मीडियम स्कूल 5,000 रुपया महीना, फिर वो ये सब बंदोबस्त करने के लिए पैसा लाने चाहिए, फिर मन पागल हो जाते हैं तो कैसे पैसा लेके आएगा, और मन दूषित रहते है, मतलब अगर श्रवण कीर्तन करने का अवसर नहीं मिलते है, और अगर हमेशा पैसे के लिए व्यस्त रहते है, तो मन कृष्ण की ओर नहीं जाएगा। और दूसरी बात है कि अर्थ संचयन में असत संग में रहना चाहिए, क्योंकि कर्मी लोग कृष्ण भक्ति के मतलब भारत में सब लोग के देश के ऊपर गणेश अम्बा जी या कृष्ण जी का तस्वीर रखते हैं, लेकिन उधर तक उनकी भक्ति रहते है, मतलब यहाँ पर भगवान का तस्वीर है तो हम कभी कभी देखते हैं, लेकिन सभी प्रकार बात करते हैं जो भगवान के बारे में नहीं है, इसलिए वो असत संग है। तो इसलिए हमारे अनुमोदन है कि कृष्ण भक्ति मार्ग में सावधान करो, और अगर अवसर मिलते ब्रह्मचारी हो ना तो ये अवसर लो, क्योंकि ऐसे समझना चाहिए कि अभी इस शरीर में है, लेकिन इसके पहले हजार हजार करोड़ करोड़ों शरीर में था सभी। इसके पहले पता नहीं है, शायद हम कुत्ता था या बिल्ली था या सांप, और सभी जीवन में सभी शरीर में पत्नी मिलते हैं और पत्नी पति मिलते हैं, लेकिन अभी अगर अवसर मिलते हैं वो सब माया से मुक्त होना, तो ये अवसर लो, ब्रह्मचारी रहो, कृष्ण भक्ति करो, और इस प्रकार इस जीवन में पूरा कृष्ण भक्ति प्राप्त करके वापस आ जाना का जरूर नहीं होगा, आप डायरेक्ट भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। अभी यही अवसर, खास जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, जो यही अवसर मिलते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, तो उनके जीवन सबसे इस जीवन में सबसे आनंदमय जीवन है। और शरीर त्याग करने का समय भगवान अवश्य ही है हमको अवसर देंगे, जैसे कि हम उनके धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो अभी अवसर है, अभी अवसर है पूरा रूप से माया का बंधन से मुक्त होना और कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। कैसे? कीर्तन करने के द्वारा, श्रवण मतलब श्रीमद् भागवत का। तो अभी अवसर है, तो यही अनुमोदन है, यही अवसर लो, ऐसे संकल्प करना चाहिए कि अभी भाग्य से मैंने अवसर मिला ये कृष्ण भक्ति करना, तो अभी माया से प्रभावित नहीं होना चाहिए, अभी पूरा प्रयास करना चाहिए, जैसे कि हम वापस कोई नारी के ही गर्भ में प्रवेश नहीं करेंगे। पुनरापि जननम, पुनरापि मरणम, पुनरापि जननी जाचरे शयनम, यही संसारिक जीवन है। लेकिन साधु लोगों का संकल्प है कि इस जीवन में मैं ऐसे काम करूंगा, ऐसे भगवान की सेवा करूंगा, जैसे कि वापस कोई नारी के गर्भ में मैं वापस मैं प्रवेश नहीं करूंगा, तो ऐसे संकल्प करना चाहिए। लेकिन वो संकल्प का क्या मतलब? कृष्ण भक्ति करना, लेकिन उसमें बहुत सावधानी से ही करना चाहिए, कोई अपराध नहीं करना, प्रजाओं पर नहीं कहना, हमेशा 24 घंटों में हा क्षण में सचेतन होना चाहिए कि इस जीवन का मतलब कृष्ण भक्ति, पूरी कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। जैसे कि भरत महाराज इस जीवन में एक बड़ा भ्रांति की, हरिन के लिए आसक्त, लेकिन उसका फल से उनका अगली जीवन हरिन का था, लेकिन उसके बाद जरा भरत एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, और उसी जीवन में इतने सावधानी से कृष्ण भक्ति की, जैसे कि उस जीवन में कोई गलती नहीं होगी, इतना सचेतन हो कि अभी मतलब पहले मेरा आपसा नष्ट कर लिया, अभी भगवान की दया से वापस और उस प्रकार अवसर मिलता हूँ। जडवरत, जडवरत का पुनर्जन्म की स्मृति थी, इसलिए जडवरत इतनी सावधानी से कृष्ण भक्ति की, जैसे कि इस जीवन में कोई गलती नहीं होगी, मैं भ्रष्ट नहीं होंगे, इसलिए किसी से बात नहीं की, खाली अंदर में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की स्मृति की। तो हमारे लिए ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन जैसे जड़ बड़ा हमारे इतने सावधानी से कृष्ण भक्ति करना चाहिए, कोई अपराध नहीं करना, कोई प्रजा पर नहीं कहना, समय नष्ट नहीं करना, 24 घंटों में कृष्ण भक्ति में तन्मय रहना चाहिए। तो ये अगर ये एक जीवन में, यही जीवन में हम प्रयास करेंगे भगवान की पूरी दया प्राप्त करने के लिए, तो इस जीवन में हम कृष्ण भक्ति के द्वारा सफल हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की प्रतिश्रुति है कि यहाँ होते मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप करने यहाँ होते सर्व सिद्धि होइबे सभा ये खाली ये बहुत ही सारा उपाय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से यहाँ होते सर्व सिद्धि होइबे सभा सर्व सिद्धि का मतलब त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सर्जन सर्व सिद्धि का मतलब सब प्रकार माया छोड़ के भगवान के धाम में प्रवेश करना सब कुछ संभव है। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर नाम जाप और कीर्तन करने से तो ये हम रोज सुनते हैं ठीक है हरे नाम हरे नाम हर ठीक है हमें जानते जानते बहुत बार सुन लिया हरे नाम ठीक है मैंने सुन लिया मैं जानता हूँ तुम जानते हो ठीक है हरे नाम करो प्रयास करो हाँ ध्यान से वो नाम सुनना इतने सारा उपाय है खाली हरे कृष्णा वो शब्द उच्चारण करने से और सुनने से सर्व सिद्धि हो गई सभा सभा का मतलब सब लोग का मतलब स्त्रियो वैशिष्टता शूद्रस थी यांति परम कथिन किराट हुनंद्र पुलिंद पुलकश जो सबसे नीच लोग जो है सबसे बड़े नीच मतलब ये सब बाह्य दृष्टि है लेकिन किसी ना किसी प्रकार से हम जो भी हो अगर हम सीरियसली कृष्ण भक्ति करेंगे तो सर्व सिद्धि होइबे सभा सब लोगों के लिए सर्व सिद्धि मतलब कृष्ण भक्ति प्राप्त करना संभव है विश्वास करो ये चैतन्य महाप्रभु की बात है। चैतन्य महाप्रभु तो आजकल देखते है हजार हजारों कृत्रिम अवतार है लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस प्रकार नहीं है वे स्वयं भगवान है गौर कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुत हईलो जय बलराम हईलो निताई दीनहीन जत छिल हरि नाम उधार लो थर साकी जगाए मधे यही चैतन्य महाप्रभु है। ऐसे कि आजकल सब कृत्रिम अवतार है कहते हैं मैं भगवान हूँ मेरे आशीर्वाद लो आशीर्वाद किस प्रकार है कुछ छाया विभूति का तो क्या आशीर्वाद है तो वो ऐसे बाबा से वो छाया मिलते है और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण भक्ति मिलते है तो चैतन्य महाप्रभु वास्तविक भगवान है और हमको वर देते हैं कि तुम जप करो कीर्तन करो हरे कृष्ण नाम लो और खाली यही करने से हम पूरी कृष्ण भक्ति जो बहुत ही दुर्लभ है जो हजार हजारों जीवनों में प्राप्त करना बहुत ही कठिन है चैतन्य महाप्रभु की दया से वो कृष्ण भक्ति वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना बहुत सरल हो सकता है लेकिन करना चाहिए जप करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ध्यान से करना चाहिए कैसे करना चाहिए त्रिनादति सुनिचेना थरोरी वशेषण अमान न अमान कीर्तनीय सदा है वो ही कठिन है वो नाम उच्चारण करना सरल है लेकिन त्रिनादति सुनिचेना कठिन क्यों कठिन क्योंकि हम बहुत बड़ा अहंकारी है त्रिनादति सुनिचेना नहीं मैं पहा से बड़ा हूँ मैं त्रीन से नीच नहीं हूँ मैं सब लोगों से बड़ा हूँ थोड़ी बस हिस्सा और अगर कोई मुझको थोड़ी क्या बोलते है अपमान करेंगे मैं बहुत नाराज होऊंगा अभी मेरा पावा देखूंगा कोई मुझको कुछ भी नहीं बोल सकते तो ये हम वैसे नहीं बोलते है लेकिन ऐसा भावना है अमान ही ना अमान देना हम नहीं चाहते सब मुझको प्रशंसा करेंगे और मैं सबको निंदा करूंगा क्योंकि मैं आचार्य हूं मैं भगवान हूं मैं सब कुछ जानता हूं। तो इस प्रकार से कृष्ण नाम लेना कठिन है वो नाम उच्चारण करना हरे कृष्ण वो सहज है वो सहज है, वो भी बहुत भक्त नहीं कर सकते, हरे कृष्णा नहीं करते। दूसरे शब्द जैसे एक मशीन का आवाज, दूसरा आवाज आता है मशीन का आवाज। लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा वो नाम स्पष्ट उच्चारण करने वो कठिन नहीं है, लेकिन वो अहम का छोड़ना वो ही कठिन है। क्योंकि जन्म जन्मांतर में हम सोच रहे हैं मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जगत का उपभोगी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर हम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी, तो कैसे माया को अतिक्रम कर सकते। हरे नाम यही उपाय है, हम हरे कृष्ण जप करते हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं रहते और मन इतना अहंकार रहते, तो यही उपाय है चैतो दर्पण मार्जनम। हम नाम का जप करते हैं लेकिन मन शुद्ध नहीं है, फिर भी मन शुद्ध बनाने के लिए यही उपाय है। लेकिन देखो जब तक हम बिल्कुल शुद्ध नहीं होते तब तक पतन होने का संभावना रहते। जैसे कि भरत महाराज हमसे बहुत ही उन्नत थे लेकिन गिर जाए हैं, तो हमारे क्या हाल है, हम हमेशा अंतराय में है। तो इसलिए कैसे हम पतन से रक्षित हो सकते, तो इसलिए कृष्ण भक्ति में विधि निषेध, वो सब विधि निषेध रूल्स एंड रेगुलेशन जो है एकदम सीरियसली पालन करना चाहिए। जल्दी उठना 4 बजे में, और ठंडी के मौसम में भी स्नान करना, हो इतना ठंडा हो स्नान नहीं करो, स्नान करना चाहिए। नेपाल में भी करते हो ना कि करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, थोड़ा तपस्या करो। ऋषभ देव इसके बारे में क्या बोले, नयं देहो देह भजन त्रिलोके कष्टं कामनार्हते विर्भुजंगे तपो दिव्यं पुत्र का येन सद्वं शुद्ध्यत् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। मतलब इंद्रिय सुख सभी प्रकार पशुओं के लिए संभव है। जैसे कि हम देखते हैं स्वच्छते उसका नस्त खुश करते हैं, मतलब लोगों जल्दी उठा के खेत में जाते हैं, क्या बोलते हैं पाइकना, क्या बोलते हैं मल त्याग संस्कृत शब्द, उसका मतलब लैट्रिन जाना। तो खेत में जाते हैं और उसके पीछे सुअर आते हैं उसका नस्त मिलने के लिए, तो फैक्ट्री नहीं जाते हैं, काम नहीं करते, आसानी से खाना मिलते है। किस प्रकार खाना जो हम नहीं खाते, लेकिन वो सोचते बहुत वो आज का नाश्ता बहुत अच्छा था, खूब बहुत स्वाद ही है, लेकिन वो स्वाद सुअर के लिए अच्छा है, लेकिन सुअर सोचते बहुत अच्छा चीज हम खाते है, और सुअर बहुत मट्टा, क्योंकि काफी आदमी है, आदमी औरत है, सब लैट्रिन करते है, तो खाना का अभाव नहीं है, काफी है, फिर बहुत मट्टा होते है। फिर सुअर सुई से भोग करते है, क्या बोलते है सुई, मिसेस पिग सुअर की पत्नी सुई, सुअर सुई, वो दोनों में प्रेम होते है, तो इंद्रिय सुख मिलते है। और जो मनुष्य सिनेमा देखते है प्रेम एक फिल्म, तो वो प्रेम क्या है जो सुअर सुई अनुभव करते है, और हम सोचते हो यही प्रेम, तो लेकिन वो प्रेम सुअर भी करते है सुई के साथ। तो इसलिए ऋषभ देव कहते हैं उस प्रकार कृत्रिम प्रेम से दूर रहो, वो प्रेम नहीं है, इस मानव जीवन में तपस्या करना चाहिए, जैसे कि हमें वास्तविक प्रेम, वास्तविक ब्रह्म सुख प्राप्त कर सकते। तो ब्रह्म सुख का मतलब आध्यात्मिक सुख, कृष्ण प्रेम, तो वो सुआ का सुख से बिल्कुल अलग है। लेकिन उस प्रकार सुख मिलने के लिए थोड़ा तपस्या करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण प्रेम सुख और कृत्रिम सुख बिल्कुल अलग है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंच दौरे प्रेम नाम आतेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बोले काम, काम और प्रीति, काम और प्रेम दोनों अलग है, बिल्कुल अलग, एक ही नहीं है। मैंने एक फिल्म था कुछ साल पहले, मैंने प्रेम किया, लेकिन किस प्रकार प्रेम, वो प्रेम नहीं है, वो सुआ, जैसे सुआ कहते हैं, आप देखते हैं वो बॉम्बे में सब, पहले वो रेखा, फिर उसके बाद श्रीदेवी, और श्रीदेवी उस वो भी बुरी हो गया है। तो आज कौन है वो सब, क्या बोलते है, हेरोइन, नायिका, लेकिन आज कौन है, कौन, हेमा मालिनी, वो 50 साल पहले वो मर गए, माधुरी, माधुरी, मधुर प्रेम, लेकिन वो नहीं है, वो जैसे सुआ सुई प्रेम। अगर हम ऐसे समझते हैं तो मतलब वो स्वाभाविक है, जब तक हम शुद्ध नहीं होते, जब तक हम कृष्ण भक्ति में बिल्कुल शुद्ध नहीं होते, तब तक वो आकर्षण रहेगा। हम जब फिल्मी पोस्टर देखेंगे, वो माधुरी का फिल्म हो अच्छा चीज है, तो वो आकर्षण रहेगा। लेकिन ऐसा स्मरण करने, ऐसा याद करना चाहिए कि हम ऐसा चाहते हैं लेकिन सुआ भी करते हैं, तो मैं एक सुआ नहीं हूं, मैं एक प्रयास करते हूँ भगवान के भक्त होना, तो ऐसे समझना, क्योंकि माया का, माया बहुत प्रभावशाली है, तो माया हमेशा हमको कहती है मुझको भोग करो, ये औरत को भोग करो, तो ऐसे इच्छा रखते हैं। तो ब्रह्मचारियों के लिए, ब्रह्मचारी गृहस्थ सब ऐसे समझना चाहिए कि वो कृत्रिम प्रेम जो है सुआ सुई करते हैं, तो हमारे लिए नहीं। इसलिए तपस्या, तपस्या का मतलब इंद्रिय सुख से दूर रहना। तो कैसे संभव है, कीर्तन करने से, सत्संग करने से, श्रीमद् भागवत पढ़ने से, यही श्रीमद् भागवत देखते हैं, भागवत क्या बोलते है, भागवत सप्त होते है, तो उसमें वो सब लीला कहानी करने, लेकिन ये भी एक लीला है भागवत में भी, यही सब उपदेश है, स्त्रिया पुंसन स्त्री अमितुनी भाव में, वही भी भागवत है, वो भागवत का मुख्य उपदेश, प्रथम उपदेश है कि आसक्त नहीं होना चाहिए, इंद्रिय चित्त के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए, वो सुखदेव गोस्वामी का पहला उपदेश। क्या बोला सुखदेव महाराज परीक्षित को पहले, गृहेषु गृहमेधिनम्, हाँ, गृहस्थ जीवन अवबंधन का कारण है। सर्वप्रथम वो सुखदेव महाराज, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज रासलीला नहीं बल, गोपी प्रेम नहीं बल, दशम स्कंद नहीं बल, लेकिन पहले से वो सब मायिक सुख से रहित होना, ऐसे बोलो, तो पहले यही सीखना चाहिए, और रासलीला बाद में होगा, रासलीला होगा, लेकिन पहले यही समझना चाहिए कि इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है, सुख की छाया है, दुख का कारण है, यही संस्पर्श जब होगा, दुख ही होने एवते अद्वंत वंत कुंतया नतेषु रमते बुद्धः। इसका मतलब क्या है, इस श्लोक का बहुत एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका मतलब क्या है कंदल से? यही संस्पर्श मतलब संस्पर्श से भोग होते हैं। इसका मतलब मिथुनी भाव, हाँ यही संस्पर्श भोग दुख, वो दुख का कारण है। हम सोचते हैं वो इंद्रिय सुख मिथुन वो सुख का कारण है, लेकिन सुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है, क्योंकि उससे बाबा बंधन होते हैं। और बाबा बंधन का मतलब जन्म मृत्यु चिरा व्याधि चक्र में भ्रमण करना। यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि एवते आद्वंत वंत, शुरू से अंत दुख का कारण है। इसलिए न चेषु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान है वो कृत्रिम माया सुख में सुख नहीं लेते, तपस्या करते। तपस्या का क्या मतलब? इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते, भगवान की भक्ति करते। भगवान की भक्ति करो सावधानी से, जैसे कि कोई पतन नहीं होगा। और अगर हम इस लाइन में रहेंगे पूरे जीवन में और पूरे प्रयास करेंगे, जैसे कि हम शुद्ध भक्त हो सकते हैं, तो भगवान की दया होगी, अवश्य ही होगी। ये चैतन्य महाप्रभु की प्रतिश्रुति है, कृष्ण भक्ति करो यहाँ होते सर्वसिद्धि हो गई सभा, महाप्रभु की बात है। इसलिए भरोसा करना चाहिए, अवश्य है माया से रहित होना कठिन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की दया से संभव होगा। तो ऐसे विश्वास से और दृढ़ निष्ठा से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण।